و از قتلتم نفسن. معانی نفس در قرآن کریم متعدد است. یکی در قرآن نفس به معنای شخص است. همین آیه مذکور کفایت میکنه. و از قتلتم نفسن انگامی که کشتید شخص را. نفس در صفت الله جل جلاله هم است. سوره مبارکه آل عمران آیه 28 به او ارشاد است. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. و یحذرکم الله نفسه در صفت خداوند متعال. الله جل جلاله شما را هشدار میدهد از اینکه مخالفت او را بکنید. سوم به معنای جنس است. سوره مبارکه اعراف آیه 189. هو الذي خلق لكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ترجمه که هو الذي خلقكم من نفس أي من جنس. از یک جنس شما را آفرید. از یک کتله شما را آفرید. چهارم نفس به معنای امارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. در سوره مبارکه یوسف سر پاره 13 است. پنجم معنای نفس لوامه است. لا اقسم به نفس لوامه. ششم نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه. و هفتم نفس به معنای قلب است. سوره مبارکه یوسف آیه 68. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها. الا حاجتا فی نفس یعقوب. ای فی قلب یعقوب. در جمع معنای قلب است. و اشتم به معنای روح است. سوره مبارکه آل عمران آیه 185. کل نفس ذائقه الموت. هر روح چشنده مرگ است. روح من حیث روح یک بار می مرد. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. ثم قصد قلوبكم. بعد از بیان واضح و روشنی که به شما شد، هم در چی؟ هم در بیان نعمتهای الهی بر بالای شما، هم در بیان اعجازات حضرت موسی علیه السلام بر بالای شما، که ایره هم در عصایش دیدیم و هم در زنده شدن مردگان دیدیم و هم در بیان ازی که تطبیق شریعت خداوند متعال امن را ایجاد میکند. با وصف ازی ثم قصد قلوبكم، با سخت شد دلهای شما. من بعد ذلك، بعد از انعامات الهی و دیدن معجزات ظاهره که شما دیدید، ایتو سخت شد. فهی کل حجاره، همانند سنگ. او اشد و قسوه، یا از سنگ هم سختر. کل حجاره مانند سنگ. سنگ باره سخت شد که دیگر چیز دو نفوذ نمی کند، دیگر با تربیت دو نفوذ نمی کند، دیگر با نصیحت دو نفوذ نمی کند. شروع خستن و گفتن که امی دین باید کنار باشد، دین ما قبول نمی کنیم. دلهای اهل کتاب سخت شده، از این خاطر بسیار با آسانی دین از خانهش خود، از نظام خود کشیدن. مسلمانان که دل سخت شده باز اول کرده دین دشمنی میکنن. میبینی کسایی که دل سخت میشانه، اول دلش که سخت میشه از مسجد میبره، باز کمک کمک که دل سخت میشه باز نماز نمیخونه مخانهشن. دیگه هم که دل سخت شده باز میگه می نماز چی میکنی، از این کتا دیگه کارا بکنیم. باز کسی که اصلا با روزه را میخوره، باز از این کرده که سقه و شراب خوره شروع میکنه، باز دیگه فجای راستاستا میگیره و دین را به تمسخر میگیره. در اینجا هم او اشد و کل حجاره مانند سنگ، او اشد و قسوه، او به معنای واو است. کل حجاره و اشد و قسوه، یا واو به معنای بل است. کل حجاره بل اشد و قسوه. از سنگ که به هم چی هستن؟ بلکه سختر. چرا؟ و این من الحجارتی، یقینا بعضی از سنگ ها، لما یتفجر منه الانهار، که روان می شود از آن جوی ها. ایتو سنگ ها را همینی که آب از پیش جاری می شود به اساس همون نرمی که به حکم خدا میگذارد. سنگ است و در دشت تی الله در توسط حضرت موسی علیه السلام میگه او بطی او برد می ته. او سرش جاری میشه، اقا نرم میشود. ولی دل یک انسان که با مخالفت به شریعت خدا و حکم خدا میکنه، اقا سخت میشه که از این سنگ کده هم سختر. بعد حکم خدا را نافذ نمی کند، حکم خدا را به خاطر امریکا بند میکند. و این منها لما یشققو فیخرج منه الماء. و یقین از امین، دلها سنگها سنگها سی لما یشققو که مشکافت فیخرج منه الماء از او آب جاری می شود. اتو سنگهای است که وقتی که پارش میکنی از او آب جاری می شود. اتو باز دلهای است که او را خلاص میکنی حکمتها جاری می شود. نصائح جاری می شود. وسیله می شود برای اصلاح. و این منها و هر آن اعظمی سنگها سنگهای است که لما یهبط من خشیت الله که فرو می رفتد از خشیت خدا از ترس خدا. وقتی که حکم الله را می بیند فرو می ریزد مقاومت در جایش کرده نمی تواند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس. ببینید که انگامی که قرآن ما اگر این قرآن را با کو نازل میکردیم کو به جایش نمیماند. چرا؟ لما یحبط من خشية الله از خشية خدا فرو میره. ولی انسان که حکم خدا را برش میگی عادی است، آواز مشنو حی علی الصلاة حی علی الفلاح اصلا برش ملتفت نیست که کی بر ما آواز کرد. هر چیز در افغانستان سیاسی شده، میفهمین؟ در افغانستان سیاسی میشود. در دین وقتی که ما این مبارک روزه میگه چی میگه؟ به خاطر احترام ما این مبارک روزه همین بعضی چیزا را بند بکنیم. اما جنابی که باز از او کرده بدترشی بود که پاسل میگه سر محکمه افغانستان فیصله کرده که به خاطر ماه مبارک رمضان شما موسیقی ها را و ای ابتذال را بند بکنید. سر محکمه را خدا بزنه و چی حق داره که فیصله میکنه؟ این فیصله را خدا کرده و خدا نه تنها در رمضان بلکه در کل ماه فیصله کرده که مزخرفات را بند بکنه. الله انت فیصله کرده این سر محکمه خدا بهمی هم گمراه ساخت، بهمی فتوایش هم گمراه ساخت که ما یک بدبخت مردم هستیم که حکم خدا را خود نمیتونیم نافذ بکنیم. باز در یک محدوده وقتی میگیم انتو میکنیم، باز دیگر میخواد نگی نظر شخصیش هست. و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء و این منها لما یهبط من خشیت الله و ما الله بغافل عما تعملون. تهدید میکند و ما الله و نیست خداوند متچیز زجر کلام میداد و ما الله بغافل. خوب بفهمین که الله بی خبر نیست. اما تعملون آنچه که میکنید، آنچه که میکنید کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. شور میخورید بعد الله نوشته میکنه در صحف اعمال بر صف کرده رئیسه. باز روز میشود که چی میگه برد و امتازو الیوم ایوها المجرمون. مجرم جدا شون. مجرم باز کرده نمیده که نه ما خود جرم نکردیم. جرم در مکتب ما و شما دیدیم روزی که بر ما پارشا را میتن ناکام ها ای درخ شدیم. کدام کسی که ناکام نیست هسته او میتونه که خود طرف راست بزند؟ ناکام بیچاره خود با خود با طرف چپ میرود. بعد از اینکه جدایت کرد با چی میگه؟ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. نامه اعمالت خودت بخوان و اثر خودت قاضی شو. بعد که میخونه که بسیار گپای دریجه است، خیالش نیست که خداوند متعال مسلمان را فراموشکار است. بعد چی میگه؟ مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. این چه کتاب زشتی است؟ گپای کوچک کوچک هم سایه آورده. امیر هم آورده که در ماه مبارک رمضان شما موسیقی نغش نمینید دیگه ماها بشنوید. الله امیرم برات آورده؟ بله الله امیرم برات میاره. الله حساب میکند. این بطش ربک لشدید. گرفتی الله بسیار سخت است. سخت الله میگیرد. گپ تا ایجا رسان و برای ما هویت ظالمانه و زشت و ننگین بنی اسرائیل معرفی کرد که این مردم این تو مردم است. وقتی که این تو مردم است و مسلمان دیگه امید نداشته باش که یا جور میشد، امید نداشته باش که یا هدایت میشد، امید نداشته که با اینا تو میتونی جور بیایی. این ممکن نیست. از این خاطر همیشه علیشان با صلاح باید عمل بکنی. این صلح عمل ها نمیشد که اسرائیل افتطمعون ان یؤمنو لکم. آیا با این رزالتی که با شریعت خدا کرد، با این پیغمبری بر حق خدا حضرت موسی علیه السلام کرد که اقا نجاتشان داد، اولادش فرعون میگه حضرت موسی علیه السلام یارو نجات داد، مزدور و غلام و در بدر میگشن برشون حکومت داد، نظام نمیفهمید الله برش قانون داد، با اقا خوبی که الله هم بهشان کرد ولی مخالفت شریعت خدا را کرد. افتطمعون ان یؤمنو لکم. آیا شما انتظار میکشید که ایمان میارن برای شما با دین تان داخل میشود؟ وقد كان فريق منهم ومسلما بودا گروهی از ایشان يسمعون كلام الله مشنویدن كلام الله را ثم يحرفونه باز دیگرگون میساختن كلام الله را تحریف میکردن کتاب الله را من بعد ما عقلو، بعد از فهمیدن آن، من بعد ما عقلو، بعد از که خوب فهمیدن به قلم دست گرفتن تحریف شروع کردن. و هم یعلمون، در حالی که علم و اطلاع داشتن به گناه تحریف، به گناه تحریف خوب علم داشتن، با وصف از اون قلم برش گرفت تغییر برشان آورده میرفتن. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آل صفات منافقانشان بر ما ذکر میکنن. ای از یهود نصارا دیگه امیدت بابر یا جور نمیشود. اگر چیزی را میگی به خاطر ابلاغ میگی، اگر مسلمان شدن خوب، اگر مسلمان نشدن کتلوی نمیشود. اینا مسلمان ایمان داشته باش، به دعوت فردی میشود جور شود، به دعوت اجتماعی که تو کل انگلیس بگو بیا مسلمان شی ممکن نیست، اونا به این رزالتش ادامه میدهد. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، صفات نکوهیدهشان یکم امیز که چون ملاقات بکنه آنان را که ایمان قالو میگن ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله، آیا بازگو میکنید مسلمانان را بما فتح الله، با آنچه گشاده است الله برای شما، لیحاجوکم تا مناظره کنن با شما به آن دلیل، عند ربکم نزد پروردگارتان در قیامت، افلا تعقلون، آنه نمی اندیشید، افتطمعون. و آیه بعدیشان در موردی است که وقتی که آیه رجم و صفات آن پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در کتابهای یهود بود، بعد از او این صفات پیغمبر خدا علیه السلام را یک تعداد از یهودی که غش نمیکردن میخواستن واضح بگوین که هم در شریعت ما آیه رجم وجود دارد و هم در شریعت ما مواصفات آخرین پیغمبر با این حالتی که ما داری میبینیم در این پیغمبر این کما حقو امطرت این را واضح بکند. وقتی که میخواد این را افشا بکند، خود با خود به دیگرشان گفتن که و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، وقتی که ملاقات میکنه آنان را که ایمان آوردن قالو میگه امنا، ما مسلمان هستیم، ما مسلمان هستیم، الله به ما کتاب داده، ایرا داده، ایرا داده. و وقتی که و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی که تنها میشن بعضشان با بعضشان، بعد برش میگه تو بد کردی، تو گفتی ما مسلمان هستیم، اون مسلمان هستی، او که بگو که از پیش پرسان میکنه تورات که بردی، باز مسلمان های صفات در اوجا میبیند. وقتی که صفات دری هستی، صفات دری خیچار ایمان نمیاری، بازی پرسان از پیشتان میکنن. یا حد اقل وقتی که تو بگوی که ما مسلمان هستیم، ما هم گرویده به الله هستیم، با خدا شرک نمیاریم، چون این گپایی که تو بزنی خصوص سر خود دلیل گرفتی. خیام حضرت محمد چی میگرد؟ خوام امیرانه که تنها خدا را پرستش بکنیم، او هم امیرانه که شریعت خدا را نافذ بکنیم. پس فرق در بین تن واقع نمیشد و در حقیقت خدا به بدبختی مندازیم. فورا اونها را نکایش میکنیم. قالو گفتن اتحدثون هم، آیا بازگو میکنید مسلمانان را حقایق دین را؟ بما فتح الله علیکم، شهاده است برای شما در تورات، این را شما برشان بازگو میکنید. قالوا گفتن اتحدثونهم، آیا بازگو میکنید مسلمانان را؟ بما فتح الله علیکم، با آنچه گشاده است الله برای شما. یک تعبیر فتح به معنی علم است. بما علم الله علیکم، با آنچه که الله به شما آموختن را، او را تو بر اینا میگویید. لیحاجوکم، تا مناظره بکنن با شما بیهی با عمود دلیلی که تو برشان گفتی. ولی خبر نبودن، اگر یک بار مسلمان ها بفهمد که صفات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این می صفات شد و او را در کتاب تو ببیند، بعد موافق شد با مصطفاتی که در وجود از این مبارک است، در این صورت سر تو باز مناظر می، سر تو باز دلیل می گیرد. نه تنهایی که عند باریکم، نزد پروردگاردن در روز قیامت می که فلانه بر ما گفت که این می صفات در پیش پیامبر خدا هست، زیر یک تعدادشان همو تهم کردن که می گفتن ما می فهمیم که این آخرین پیغمبر است، ولی متاسفانه چی کنیم که مال و دارایی و منکبت خدا از دست میدیم، مجبور هستیم که این را رد بکنیم. افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ آیا عقل ندارید که چی گونه یک چیز را خبر باشی، با واقع بلد شوی، علم پیدا بکنی و باز بوی که نیست؟ انسان عقل چنین کار را نمی کند. انسانی که عقل داره ممکن نیست که چیز را بفهمد بعد بگه نمی فهمم. لیحاجوکم لام به معنای که کی یحاجوکم یعنی ان یحاجوکم اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون اولا یعلمون آیا نمیدانن که این معامله که اینا شروع کردن ایتو یک بازار نیست که مالک نداشته باشد این دنیا را الله به کسی نگذاشته ذات علیم و خبیری زیر کنترلش دارد از این خاطر گمان میکنه که هرچی که ما کردیم کسی خبر نمیشد اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون آیا نمیدانی که یقینا ان الله ان ذات معبود بر حقی که مسلط بر اوضاع است کل چیز زیر کنترلش است یعلم ما یسرون میداند آنچه که پنهان میکنن و ما یعلنون آنچه که آشکارا میکنند این را خو میفهمد این را خو هر کسی که از اون دو پرسان دو پیمیره میگه که برای همطور است وقتی که ایطور است پس چرا منافقت شروع کردن چرا باز راهی غلط را در پیش میگیرن ولی سوال دیگه میشه که کل یهود خو دین را نمیفهمیدن یک تعدادش را میفهمیدن بی سوادش چطور میشد الله میگه که و منهم امیون و بعض از ایشان ناخوانندگانن بعضشان امی است بی سوادن لا یعلمون الکتاب نمیداند تورات را نمیداند کتاب را الا امانیه جز آرزوهای باطل را و انهم الا یظنون و نیست نشان مگر گمان کنندگان یک تعداد از اهل کتاب چی هستن امی است لا یعلمون الکتاب دین نمیفهمد کتاب نمیفهمد دین را وسیله آرزوهای خود قرار داده هرچی که به آرزویش جور بود اما تو میکند و پیامبر خدا علیه السلام دیروز هم گفتن که میگه امت ما هم شبرن به شبرن بلست به بلست میگه تعقیب میکند اما عمل کرده یهود را در امت اسلامی ما هم تو کسایی هستن که دین نمیفهمد بعد دین به تعبیر خود جور میکنه هر هم که خوشش آمد دیگه اما تو باز خوش آمد که نه ولی دین جور کردیم قرارهایی که دست کارهایی میکند یک تدار چی میگه یعنی نماز نخوان خود 40 روز قرآن نخوان بعد از بیا که بر تو درس میتون یک تعداد به آرزوی خودش قرای کده به زنا دست میداد قرای کده این دست مرا ببوز به سر پیشانیش دست میمون باز میگه تو را دم میکنم این دین از خود به آرزوی خود این را جور کرده را ایستن به آرزوی خود هرچی که خوشش بیاد اما تو تعبیر میکند و منهم امیون لا یعلمون الکتاب نمیداند کتاب را الا امانیه جز آرزوهای باطل را امانی جمع امنیه به معنای تلاوت میاد. مانند آیه 52 سوره مبارکه حج الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته اي في تلاوته. بعض ازشان امی هستند کتاب را نمیداند الا امانی مگر تلاوت ظاهری را. همین سرسرکی میفهمند که تورات را بخوان دیگه عمق ندارند. این کتاب را تفسیرش به پیغمبر راجع نمیکند. تفسیر تورات را از پیغمبر نمیگیره سرسرکی رقم که دل شد اما تو میخونه پیشتر یک برادر گفت میگه کسایی که پلورالیسم دینی را تایید میکنه از قرآن کریم استدلال دارن بنان این رقم قرآن را نمیفهمن از قرآن میگیرد یعنی رقم که غزلمه جور کرده بود از جان خودش تحویل کرده بود میگه مسلمان ها 25 سال بی وضو نماز خوانده این رقم کسی که نفهمه الا امانی ظاهری هم تو سرش میرود معنای دوم به معنای اکاذیب است مانند قول حضرت عثمان رضی الله عنه که می فرماید که ما تمنیتو منذ اسلمتو ما تمنیتو ای ما کذبتو از روزی که مسلمان شدیم حضرت عثمان میگه که من دیگه به یاد ندارم که دروغ گفته باشم تمنا به معنی چی هست؟ به معنی کذب دیگه تو اگه ترجمه کنیم و منهم امیون بعضشان ناخوان و بیسواد هستن لا یعلمون الکتاب کتاب را نمیداند الا امانیه مگر دروغ پردازی را دروغ خوب یاد داره دیگه تمام روز دروغ میگه هرچی که از زبانشان براید سوم معنا به معنای امنیه به معنای خواسته ها هم است که آیه مبارکه یک معنیش امی میشود خواسته های ظاهری و شهوانی بعضی از اهل کتاب کسایی هستند که کتاب را نمیفهمد شریعت و خدا را نمیفهمد الا امر مگر خواسته های نفسانیشان را هرچی که به خواسته هایشان برابر بود اما تو با جور میکنه میبینی که اگر چی نگه موسیقی غذای روح هست صاحب یک داد از پرسان بگه موسیقی چه والا صاحب دیگه چی بگویم دیگه بازی را نمیگه اما دیگه چی بگوی ایده دین موسیقی نیست استغفرالله با موسیقی با خدا نزدیک نمیشی با دول سنای به خدا نزدیک نمیشی، استغفار بگو، لا اله الا الله بگو. دین خواه از خود از کار دارد، از خود تلاوت دارد، از خود معنا دارد، از جان خود تیر جور کده رویستی و لگه الله ایست وابرد بکن. این هم ایتو نمیگه الا امانی همی ظاهر پرستی ها را هرچی که خواهشته هایشان داشته باشد. و این هم الا یظنون، نیستن ایشان مگر گمان کنندگان، فقط گمان میکند. الا یظنون الا به معنای مای نافی است. الله ان الکافرین ان الکافرون الا فی غرور، الا فی غرور، نیستن کار ان الکافرون الا فی غرور، نیستن کافران مگر خاطر کی در این غرور سرف گندگی و بدبختی. ایجام الا یظنون، جز گمان چیز دیگر را یاد ندارن، فقط هر چیز به تخمین پیش میبرد. آیا ما را از عبادت ما نمیکنی؟ نه. یک دیگر چی میگم؟ ما را از خیرات ما نمیکنی؟ نه برادرم، از خیرات ما نمیکنم. استغفرالله. هر وقت که تو خیرات میکنی خیرات بکن، هر وقت تو قرآن تلاوت میکنی قرآن تلاوت بکن. و ما بعد همه کم میکنم که وقتی گفتی خیرات با صحیح بکن. فقط ما میگم کارت توضیح نکن. یتیم بسیار داریم، غریب بسیار داریم، بیچاره بسیار داریم. من اینه قصد و تقاضا میکنم. من میگم خیرات خوب بکن، خدا وتر نکن. این من قصد و تقاضا میکنم. خودم جنجال نبردم. استغفرالله. خیرات خواست. انفاق نصف سوره مبارکه بقره سر انفاق میشه. در راه خدا انفاق بکن، به خاطر شهوات انفاق نکن. فوین للذین یکتبون الکتاب، پس وای آن کسانی را که نوشته میکنن کتاب را بی ایدیم به دستانشان، ثم یقولون هذا من عند الله، باز میگه از طرف خدا هست. چرا میگن؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، تا بگیرد بهای اندکی را. فویل لهم، پس هلاکت باد ایشان را، به ما کتبت با آنچه که نوشته کد ایدیم دستای ایشان. و ویل لهم مما یکسبون، و وای افسوس من ایشان را به سبب آن گناهی که کسب کردن. ببینی که یک نوع تحریف ظاهری است. این هم در یهود بود، صراحتا قلم می گرفتن یک چیز رو میگن دیگه چیز نوشته میکردن. الله به این گروه میگه که به مسلمان ها میگه که دیگه تمنای از این را نکنی که جور میشه. این گروه جور نمیشه، زیرا با دینشان انتو معامله کرده. وقتی کسی با دین که بزرگترین ناموس یک انسان است چنین معامله بکنه، اونا راه هدایت دیگه تای نمیکنن. فویلون، پس وای افسوس. ویل در قرآن کریم به معنای شدت عذاب هم است. فویل لهم، شدت عذاب، سخت‌ترین عذاب. للذین یکتبون، برای آنان است که نوشته میکنه. الکتاب بی ایدیهم، شریعت را به دست خودش، قانون را به دست خودش نوشته میکنه، صلاحیت را برای خود میداد نه برای الله. بعد علما که حسب حدیث پیامبر خدا، ویل به معنای وادی جهنم، یک وادی جهنم که از آتش پر است، از آتش ساخته شده. اون مو شدت عذاب برای اون مردمی که در دین خدا تحریف میکند و زیادت میارد. یا ول به معنای مطلق دوزخ است، مطلق دوزخ است. فویل للذین یکتبون الکتاب، پس وای افسوس به معنای تعجب بگیریم. پس شدت عذاب آنانی را که یکتبون الکتاب، نوشته میکنند کتاب را. به ایدیهم، به دستایشان، به دستایشان کتاب نوشته میکنند. یعنی یکی صلاحیت بر خود میده که در شریعت خدا هر چی که خواسته باشن زیاد و کم میکند. اولین کسی که کتابت در جامعه بشری کرده میگه حضرت ادریس علیه السلام است. ما وصفی که اقتداد میگه که حضرت آدم علیه السلام است و حضرت ادریس علیه السلام والله اعلم شاید دقیق تر باشد. ثم یقولون هذا من عند الله، باز میگن که این نوشتن از طرف خدا است، زیرا خدا خوب نماینده های خدا معرفی کرده بودن، بنابراین میدادن که این از طرف خدا است. در امت اسلامی ما هم متکف است. یک نفر که بگه وطن دارم این کار از کجا کردی؟ با چی میگه؟ ای تو خبر نداری؟ نه چی ده خبرم؟ و من علم لدونی دارم، وطن دارم، علم لدونی دارم، بنابراین هر چی که از طبیعتم جور بیه امور به مردم میگم. میگه ای تو نمیشد، علم لدونی خود درست است، انکارش نمیکنیم، ولی به طور انسان مزخرف قید داده میشد، زیرا عملت خلاف شریعت خدا هست. او کسی که خلاف شریعت زندگی بکنه الله به او علم لدونی نمیده. تو با سنت پیغمبر علیه السلام پیش برو. امام شاطبی رحمت الله علیه میفرماید در موافقات، میگه آنان را که الله الهام میکند، او الهامش که اگر با شریعت خدا مخالف باشه خوب سوار دارش، اگر با شریعت خدا برابر باشد در باب عبادتی و تفضلن تنها برای خودش است. یعنی معنا چی؟ من مریض بودم، الله به ما الهام کرد، در خوابم دید که این سوره را بخوان و سر خود دمش بکن. میگه فقط این برای ما است، بدون از اینکه دیگرها را خبر بکنم و دیگرها تعلیمش بتم، ما مکلفیت همه قبیدن که برای خودم میره بخوانم. و اون بین خلاف شرع نیست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، شفاء و رحمت است و بریکی. تنها که با ما الان شد میگه اون برای خودت کفایت میکن، با دیگرها گفته نمیتونی، با دیگرها تعلیمش داده نمیتونی. ولی دیگه خود نمیشه که به نام الهام ما جماعت چرا نمیرسد. ولی الهام شده که همیش دانی کنج بشین، این الهام خلاف شریعت خداست، این الهام شیطانیست، برو وطن دار بشین و با جماعت حرکت بکن. این شکلش قرآن از 40 روز نخوان، چرا نخوانم؟ ما بر تو طریقه میتونم. این خلاف شریعت خداست، این علم لدونی نیست، علم شیطانی است. از این خاطر دقیق باید به این موضوع شویم که ثم یقولون هذا من عند الله، دین خدا دست بزن با او از طرف خدا هست. چرا این کار میکنی؟ لیش در بیه ثمن قلیلا، تا بستانم بگیرم بهای اندک را، پول را بگیره، پول. اصل گپ از اینجا است. یک نفر در ایچی ما بودم، در طرف خانه من، در طرف مدرسه میرفتم که یک نفر است در سر قبر شما را بردارم. ما موتر را برستاد کردم، شمایش را گل کردم، باز برش گفتم برادر گلم، پیغمبر ما علیه السلام از این کار ما شما را منع کرد و دیگه ای کار نکن. گفت سه سر دیگه نمی کنم. گفتم خیمی جایی همی شما که از همی را خراب کن، بخاطر که دی دین نیست، ویرانش بکن. باز میده چطور میشه ولی بازی خراب میشه همی جای ما؟ گفتم تا ایفتش همه میتون همی را بیران بکن، با پس جورش بکن دیگه را. گفت که ولی سر من شاکتش گرد بزنم. گفت یخل خدا این از کجا کشید دیگه؟ ما در حدیث پیغمبرم میگم و میگه شاکتش گرد بزنم، این را که یک بیثبات بشنه افرش میگه که ولی راست هست بشنه این شاکتش گرد داره، این چی رقم داره، این ای رقم بیدینی کردن از دیگه. باز میگه آدم من عند الله، چرا اونجا ششتیاتم داره؟ چرا سر قبر ششتی؟ ما مجاور هستم، میفهم که پیغمبر بر مجاور چی گفتن؟ کسی که سر قبر بشینه، حدیث بخاری هست، کسی که سر قبر بشینه مجاوری بکنه، میگه از او که در خوب است که سر قوغی بشیند که لباسش درش گرفته باش سوخته باشد و امی قوغ به بدنش برسد. سر او قوغ بشین خوب است، خونه که تو مجاور شوی. اگر خدا را دوست داری علیک بالمسجد، بیا در مسجد، در مسجد بشین که ما ایمان تو ببینیم چقدر میشینی در مسجد. فکر کنی السلام علیکم، السلام علیکم شاه مولای سر، به خاطر تو زود زود نماز میخونه که تو خدا از دفع دوار ایلا نمیکنی، اما تو زود برای دیگه. اینی رقم مردم هستن. بنان کوشش بکنیم که دین باید دقیق درک بکنیم. لیاش در روبه ثمن قلیلا، او جا میشینه دیگه خودم ملنگ جور کرده، هر کس که میاد پا پیش پیسه میگیره، پیسه میگیره، پیسه میگیره، فقط به خاطر پیسه شتا. والله اگه شاید شمشیره را دوست داشته باشه، والله این قسم اگه شهده صالحین را دوست داشته باشه و او کسایی که در سخی صاحب در مزار شریف او را خوش ما مشناسیم، او خود بیخی دوست نداره، او تمام روز دین فروشی شروع کرده. فویلون، الله میگه هلاکت باد لهم ایشان را مما کتبت ایدیهم، با آنچه که نوشته که دستایشان، و ویل لهم مما یکسبون، و وادی و سخت عذاب باد آنان را که چنین کار را پیشه گرفتن. یکسبون پیشش گرفتن، این وسیله رزقش میداند. به خاطر انحرافشان یهود همیشه تبلیغات خود ساخته را میکردن، میگن بی غم باشین سید، نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستای خدا هست. می عربا چی کار هستن؟ هر قدر که غال مغال کرده براد، اگر کدام غلطی مصفش ما صورت بگیره یک دفعه یک گفت هست دیگه ما میشه اتو نیست. و خالو گفتن برای انحراف و تحریف و بخاطر فریب دادن مردم، لن تمسن النار الا ایام معدوده، مثل نمی کند ما را، نمی رسد ما را آتش الا ایام معدوده، مگر روز جایش شما شده. یا 7 روز می سوزیم، یا 40 روز می سوزیم، یا 70 روز می سوزیم. اما تو میگه بین قوقت می سوزیم، این روایت های مختلف را برشان داده بودن، الا ایام معدوده. قل بگو ای پیغمبر بری مردم، اتخذتم عند الله عهدا، آیا گرفته اید نزد الله کدام عهد سفارشی را؟ کدام سفارشی شما گرفته که خدا کرده شما همتو معامله می کند؟ فلن یخلف الله وعده، تا خلاف نوردد الله از پیمانش. ام تقولون علی الله، یا میگید بر الله ما لا تعلمون، آنچه که نمیدانید. چی فکر کردی که خدا است؟ خدا تو را به کدام وجهیت برتری داده؟ سود تو بخو، رشوت تو بخو، ظلم تو بکو، قتل تو بکو، انسان را تو بکش، بازم خداوند متعال تو را نمی‌سازد. و عکس دیده ببینیم. پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ یا فاطمه بنت محمد ان لم تعمل عملا صالح فافهم انی لا اغنی من الله عنك شیئا. فاطمه دختر محمد اگر کار شایسته مطابق شریعت نکردی بفهم که پدر دست چیز را کم کرده نمیتونه. ایدین این تو میگوید. ایدین نمیگوید که فلانا دوستای خدا هستن از جنایتی که از دستش میرسد اونا کرده دارد و خداوند متعال اینا را همتون میماند. نه. پس اصل گفت چی هست؟ قایده چی هست؟ این قایده را در نظر بگیریم. بلا آری من کسب سیئتن، کسانی که تحصیل گناه کند. من کسب سیئتن، هر کس که تحصیل گناه میکند، هر کسی که باشد، از اهل بیت پیغمبر باشد، مولایی شاید باشد، بزرگ باشد، کلان باشد، خور باشد، رئیس جمهور باشد، و احاطت به خطیئته، و آثار گناه سراسر وجود اونها را بپوشاند. آثار گناه سراسر وجود از او را بپوشاند. دیگه مغزم به طرف گناه فکر میکنه، چشمم به طرف گناه فکر میکنه، دستم به طرف شهوات میرود. فاولئک اصحاب النار، اینی مردم صاحبان آتش هستند، اهل آتش هستند که اصلا در فکر قبرشان نیستند. هم فیها خالدون، یقینا که مردم همیشه و جاوید در امید دوزخ خدا میمانند، در عذاب الله میمانند. عرف قرآن کریم بود که اینا را خدا ما نشان داد، هر کسی که تحصیل گناه میکند و بعد در این گناه به پیش میرود، بعد تشنه میکند، اگر تحریف آورد بازم پیش میرود، گناه را باز من حیث گناه تلقی نمیکند. و احاطت به خطیئته، سراسر وجود از او را این گناه بپوشاند، ای تحریف بپوشاند، بیدینی بپوشاند. عجیب است نه؟ گناه که یک بار وجود را گرفت با حکم خدا برش عادی میاد، عادی برش تلقی میکنه، اصل خوش میشاد. یک روز یک محصل به من گفت که من برش گفتم که ببین حجاب اسلامی را رعایت بکن و خدا از پیش خوش میشاد، این جوانی بر تو نمیماند. او بر من چی میگه؟ استاد یعنی قلبم پاک است. قلبم، من گفتم تو چی میفهمی که قلبت پاک است؟ قلبم پاک است. گفت یک شدم آمان نساد. بعد من گفتم کدام میکروسکوپه، کدام وسیله ای که قلب پاک از ناپاک جدا بکنه؟ تو دیدی که مقتالی را خمه دیدیم؟ چپ شد. من گفتم من باید یک چیزی را میگم که با واسطه از او قلب پاک از ناپاک جدا میشد. گفت صحیحه. گفتم او کتاب خدا و سنت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است. با او قلبی که خدا و پیغمبر گفت که سالم است، او جور است، بس جور است. با او قلبی که خدا گفت که مرده است، مریض است، ناپاک است، پس او قلب مرده. گفت ولی ولی بخی قبولش دارم. گفتم ببین خدا میگوید که او قلبی که گناه میکند، مخالف شریعت خدا قدم میگذارد، او قلب مریض و ناپاک است. اگر بسیار تافشاری سرش کرد باز میمارد دیگه، باز او قلب زنده نیست. خدا براتون میفرمه که برای زن مسلمان بگو حجاب رعایت بکند. بگو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. الله ایرا میگوید بر ولی تو مخالف حکم خدا عمل میکنی، باز میگه قلب ما پاک است. چوب شد. سوم مرحله گفتم گوش بگو، قلب تو خو پاک است، من ایرا ما تو تقدیر میگم صحیح و قلب ما پاک است. تو در جامعه که روان استی یه ازارها انسانه که میگذارد قلب از او ناپاک هستن، بینان به چشم غلط به سویت میبینه. از او خاطر به خاطر خدا حجاب مراحت بکن و رعایتش بکن. الله خیرش رو تباس حجاب مراحت کرد. بناهن هر کسی که گناه بکنه و سراسر وجودش گناه بپیشند، حق در او با تأثیر نمی کند. بعد از بازگرد خود را دارد. در نتیجهش که حق تأثیر نکند، اولئک اصحاب النار، این می اهل آتش هستن، هم فیها خالدون، همیشه می باشند. گروه دیگری هستن که والذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردند به پیغمبر خدا و به شریعت الهی، و عمل الصالحات، و حسب شریعت خدایی حرکت کردند. عمل الصالحات که در قرآن میاد مراد چی است؟ ما وافق به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، هر آنچه که به مطابق قرآن و سنت باشه با او حرکت بکنی او صالح است. اولئک اصحاب الجنه، یقینا همی جمع اهل جنت هستند، هم فیها خالدون، ایشان همیشه در جنت می باشند. خالدون، همیشه در جنت می باشند. یک روزه و دو روزه نیست. الله جل جلاله نصیب ما و شما بکند.